Αποστόλη, καλησπέρα από την εξωτική χωριστή. Επιστρέψαμε. Γυρίσατε. Γυρίσατε. Γυρίσαμε. Γυρίσατε, ναι, και τι έγινε, όλα καλά. Όλα καλά, όλα ανθυρά. Έχω ένα με εκείνον τον κύριο, τον αστυνομικό διευθυντή της Άνδρου, που πήγε και άρπαξε το πανό από την κοπέλα που διαμαρτυρόταν για τα Τέμπη. Το είδες? Ναι. Και ο κύριος Στασούλας, άλλο άγαλμα, καθόταν απαθής εκεί. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και το ρωτάει η κοπέλα, ξέρεις τον νόμο? Δεν απαντούσε, καράβλαχος. Ένας καράβλαχος και μισός. Από πού και ως πού, άνθρωπε μου, από πού και ως πού, ποιος νόμος? Όχι, κουφός δεν είστε, παράνομος είστε. Ποιος νόμος σας δίνει αυτό το δικαίωμα? Από πού και ως πού οι άνθρωποι απαγορεύεται να διαμαρτύρονται και τους παίρνετε με το έτσι θέλω το πανό? Ντροπή και μόνο ντροπή αισθάνομαι σαν Ελληνίδα. Τίποτα άλλο. Έλα, ρε Αποστολή. Έλα. Τους έπιασε όλους ο πόνος για τη Γαλλία εκεί στην Αδαγαμώτο. Ψέμα πάλι ο Άδωνης που είπε προχθές. Αποκλείεται. Μην το ξεκινάς καν. Αποκλείεται να είπε ψέματα. Είπε ότι οι Γάλλοι κατέβηκαν στους δρόμους γιατί λέει το 60 έγινε 62 στην ηλικία συνταξιοδότης. Στη Γαλλία κατέβηκαν στον δρόμο επί μήνες γιατί έγινε το 60-62. Που αγαλάζουν τώρα. Μιλάμε για αδιανόητα πράγματα. Όχι. Κατέβηκαν γιατί το 62 έγινε 64. Και δεν είναι αυτά τα απλά δύο χρόνια να πει κάποιο. Είναι ότι εδώ στη Γαλλία γενικά δεν πάνε και στρατό οι νέοι, περισσότεροι 23. 24, maximum 25, όλοι μετά το πανεπιστήμιο βρίσκουν δουλειά και γενικά δουλεύουν σταθερά. Τι σημαίνει αυτό, ρε φίλε? Σημαίνει 40 χρόνια εργασία. Και εδώ δουλεύουν σταθερά, τα είπε. Δεν υπάρχει Έλληνας που δεν βρίσκει δουλειά, γι' αυτό δεν βρίσκουμε οδηγούς στο δημόσιο. Και ας την έγινα με τον τουρισμό, οι οδηγοί βγάζουν πολύ περισσότερα λεφτά στον ιδιωτικό τομέα. Είναι καλύτερα να δουλεύει στον ιδιωτικό τομέα πια από ότι στο δημόσιο. Full to full. Full to full. Ρε, εσύ ξέρεις κανένα στην Ελλάδα που στα 25 του έχει πάνω από 100 ένσημα και δεν μένει με τους γονείς του? Οχού, τώρα τα ψηρίζετε, επειδή είστε τεμπέλιδες. Τώρα την πληρώσουμε εμείς. Τι μαλακή θα ακούσουμε για τη Γαλλία για να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς εκεί πέρα. Α, καλά, δηλαδή, από αυτές έχουν πολλές να πούνε. Δηλαδή, όλες τις 40 χρόνια εργασίας του φαίνεται λίγα στη Γαλλία. Πόσο θα ήταν 45 να πάνε να δουλεύουν, να πούμε? Ναι, καλά κάνουν και κατεβήκαν στους δρόμους. Και θα κατεβαίνουν συνέχεια εδώ στη Γαλλία στους δρόμους. Έτσι πρέπει. Γιατί τι έχουν τα 45 χρόνια εκεί παραπάνω, τι δεν το πιάνω? Ναι, κάτσε εσύ τώρα εκεί να κάνεις εκπομπή μέχρι τα 70 σου. Ναι, θα κάνω, ναι, τι ζώρι τραβάς. Να γούστα, οκ. Okay. Άντε βρε μαλάκα, πιο εύκολα θα έπαιρνα ο ΠΚΠ για τον μπαλκόνι μου παρά βρίσκω εσένα. Την επόμενη φορά να πάρεις ο ΠΚΠ για τον μπαλκόνι σου, μαλάκα. Μπορεί να θέλω να πάρω εσένα να βάλω κουκούλα να κάνω καταγγελία. Ω, δώσε, δώσε. Λοιπόν, γνωστή τράπεζα. Γιατί υπάρχει άγνωστη τράπεζα? Έχει πάρει μάνα μου δάνειο, το έχει ξεχρεώσει, ξέρεις, δύο και τρεις φορές τώρα, όχι μία για να τέτοιο, να έχουμε περίσσεμα. Ναι. Γιατί μας περισσεύουν, εντάξει. Αλλά δεν είχε κάνει μια διαδικασία, δεν την είχε ενημερώσει κανείς και τον βρήκε ο δικηγόρος. Ξεκινάει η γυναίκα, έχει πάει τρεις-τέσσερις φορές στην τράπεζα. Ωραία. Αρχίζει και τη βασανίζουν τέλος πάντων και τη λένε: Έχει αυτό ραντεβού, ραντεβού για εκείνο, ραντεβού για το άλλο. Ξεσπαθώνει λίγο η δικιά μου, ρε παιδιά. Έχω έρθει σε μία εβδομάδα τέσσερις φορές λίγο να βγάλω μια άκρη. Γιατί γυρνάει και του απαντάει: Του λέει Αποστόλη, ο υπαλληλίσκος της γραμμής. Ας μη δανειζόσασταν, να είχατε λεφτά. Ακριβώς, όταν πήρε το δάνειο ήταν καλά. Σε 70 χρόνων γυναίκα, καταλαβες. Να το. Α, μπράβο. Και καλά τη είπε, μπράβο. Όχι το μεγάλο στέλεχος, ο υπαλληλίσκος της γραμμής. Αυτή είναι η καλή, αυτή είναι ωραία, κύριε Παντελίδη. Πέσουν να πάει στον Άδωνη να πάει το μεροκάμα του. Tips. Μπράβο! Μπράβο! Δεν πάω τίποτα άλλο! Στο 13ωρο εκεί, στην Κεραμαίο, στην Ιγκούλα. Αυτά, εσύ όλα καλά? Όλα καλά, εσύ. Θα σε δούμε στο φεστιβάλ. Σε ποια πόλη είσαι? Στην Αθήνα, είμαι. Στην Αθήνα θα με δείτε. Που έχουμε κοντά τώρα, εντάξει, πότε είναι? Στην ΚΝΕΤ, θα σε δούμε. Ναι, θα με δείτε 25. Α, να γεια σου, ωραία. Να έχουμε λόγο να κλείσουμε εισιτήρια. Εσύ και τα σουβλάκια. Τι να κλείσει εισιτήρια, δεν κλείνει εισιτήριο, πα εκεί και σου δίνει. Ε, ναι, ρε, αυτό ρε, παιδάκι, μιλάω, ξέρω, μην κάνει και κράτηση, έλα, γεια. Πε το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Έλα, ρε, Αποστόλα, ρε. Έλα. Λοιπόν, αν και ήθελα να πω πολλά και για τον αθλητισμό και για ό,τι έγινε αυτό το Σαββατοκύριακο, θα σου μιλήσω σαν πλέον άνεργος delivery. Όχι, τι έγινε. Πλακώθηκα και έφυγα από τη δουλειά μου. Πλακώθηκα και έφυγα. Αυτή τη φορά δεν τσακώθηκα με το αφεντικό. Πλακώθηκα με τον μπαρίστα. Δούλευα σε ένα μπουρδέλο στο οποίο δεν δικαιώμασταν φαγητό, αυτό ήταν συμφωνία. Αλλά δικαιώμασταν καφέ. Και μας είχαν πει μάλιστα ότι εντάξει, παιδιά, λέει, μην παίρνετε τον καφέ από τη μία μέχρι τις τρεις που έχουμε πολλή δουλειά, τον παίρνετε πιο πριν ή πιο μετά. Πάω εγώ τρεις και τέταρτο και παρακέντρο. Τον καφέ, τον βλέπω αυτόν, είχε λίγο δουλειά. Του λέω εντάξει, φίλε, δεν πειράζει, μετά. Πάω σε άλλες δύο παραγγελίες. Λέω με τον καφέ μου θα γίνει. Μου λέει έχω πολλή δουλειά, θα σου κάνω μετά. Πάω να τον πάρω προς το τέλος. Μου λέει βαριέμαι, δεν θα σου κάνω. Τι έγινε, έχει κανένα πρόβλημα? Του λέω όχι, είμαι υποχρεωμένος να μου κάνεις καφέ, θα μου τον κάνεις. Όχι, δεν σου κάνω, θα βγούμε, θα τα πούμε. Έλα, εγώ λέω δεν πάω την παραγγελία. Κάσαμε με την παραγγελία 20 λεπτά και δεν την πηγαίνα και ο πούση δεν μου φτιάχνει καφέ. Ρίχνω κάτι που νιέσαι εκεί πέρα, λέω αντεγάμε, μου νόπανα. Πάω την παραγγελία και σκόθηκα και έφυγα από τον μπουρδέλο. Και να σου πω ότι με ενοχλεί από σ' όλο πιο πολύ. Το ότι έχω δουλέψει σε μαγαζιά που το γαμμένο το αφεντικό έλεγε να μη μας ταΐζει. Και πήγαινε κρυφά η Αλβανίδα η μαγείρισα και μου βάζε φαγητάκι και μου λέγε μη τυχόν και το δει κανείς, μη τυχόν και δει ότι σου κάνω με καφέ. Αυτό το καταλαβαίνω. Το να έχει τη συμφωνία να φας ή να πιεις και να μη σου κάνει ο εργάτης δεν είναι ακόμα μεγαλύτερη ξεφτύλα. Είναι, αλλά σημαίνει πολλά για την εποχή. Και την αποκτήνωση. Ακριβώς ρε φίλε αυτό. Και επειδή ο ανθρωπισμός δεν είναι στη μόδα και η αλληλεγγύη, ναι. Δεν προβάλλεται, δεν διαφημίζεται, πουλάει το άλλο. Η απανθρωπιά πάντα είναι γενικώς της μοδός πάντα. Viral. Μπράβο, ναι, αλλά θα σου πω κάτι. Εγώ και σ' όπου ξαναπεί και ξέρεις και που είμαι και δεν θέλω να είμαι αχάριστος γιατί και αναρχικοί και κουκουέδες με έχουν βοηθήσει πάρα πολύ. Όλα αυτά είναι μαλακές που έχουν γίνει από τους δικούς μας συνδικαλιστές. Αυτοί που κάποτε, εγώ θυμάμαι, δούλευα σε μαγαζί με φαγητό, μας έλεγε δεν μπορώ ρε παιδιά να σας δώσω βαρέα και αθηγινά. Πάρτε δύο φαγητά την ημέρα. Παρέσει που έχει οικογένεια και ένα κοτόπουλο, μία πίτσα για τα παιδάκια σου και αυτά γιατί αισθανόταν άσχημα το αφεντικό που δεν μπορούσε να μας δώσει τα βαρέα, τα ανθηγινά και τις υπερορίες. Τα αίσθημα μας πάντηνε κανονικά. Και μετά βγήκαν οι συνδικαλιστές μας και λέγανε δεν θέλουμε, δεν είμαστε ζητιάνοι, δεν έχουμε ανάγκη το φαΐ. Θέλουμε βαρέα και ανθηγινά. Τώρα κανείς δεν σου δίνει βαρέα και ανθηγινά και μας κόψανε και το φαΐ. Το φαΐ την ημέρα για ένα delivery είναι γύρω στα 20 ευρώ αν το υπολογίσεις, αποστολή μου. Αν υπολογίσεις πόσο κάνει να πάρεις το πιο πρόσφο, δύο σουβλάκια ανά γεύμα. Τόσο βγαίνει ή ο καφέ. Σου λέω για πράγματα τα οποία είναι απαραίτητα. Και εμένα με στραβώνει ότι δούλεψα κανονικά με όλα νόμιμα σε ξενοδοχείο το καλοκαίρι, σε παιδική απασχόληση και ερχόταν ο ιδιοκτήτης του ξενοδοχείου και βάζε το γιο του να μαζέψει τα πράγματα για να με βοηθήσει. Γιατί να σου πω κάτι, γιατί τους ανηματέρ τους σέβονται. Γιατί μία φορά είχα πάει σε ένα πάρτι και μου φέρθηκε άσχημα μία μάνα και πήρε τηλέφωνο η αφεντική να μου και την έβρισε. Και λέει δεν θα ξαναπάμε σε αυτή την καριόλα που σου μίλησε έτσι. Και είμαστε τώρα στο delivery και ό,τι λέμε εμείς για τους πελάτες. Α, παιδιά, μην λέτε τίποτα. Ο πελάτης έχει πάντα δίκιο. Α, παιδιά, μην λέτε αυτό. Α, παιδιά, μην λέτε εκείνο. Δυστυχώς είναι ένα επάγγελμα το οποίο το έχουν εξευτελίσει. Για να μην σε ζαλίζω, άμα υπάρχει κάποια δυνατότητα να βγω να πω στα παραπολιτικά ή στο Μέγα ή όπου θέλετε το τι γίνεται, θα φρικάρετε. Delivery τρώνε από το φαγητό των πελατών. Οι πελάτες μας φέρονται σαν σκυλιά, πληρώνουμε τα λάθη τους. Λένε α, σκότια και έφυγα, έλα να με βρεις εκεί να μου δώσεις την παραγγελία. Δεν μας πληρώνουν τίποτα. Δηλαδή σου λέω είναι τραγικό. Όσο μπορώ να κάνω πάρτι θα κάνω. Λυπάμαι που δεν μπορώ να βρω μια άλλη δουλειά να φύγω από αυτό. Αλλά αυτοί που έχουν μεγαλύτερη ευθύνη για μένα είναι οι συνδικαλιστές μας και οι ίδιοι οι τηλεβεράδες. Με το που έφυγα εγώ μου είπαν ότι λέγανε όλοι πω δίκιο έχει το παιδί. Αλλά τι να κάνουμε να φύγουμε. Εντάξει είμαι και εγώ λίγο κολλήφαρδος γιατί δεν έχω οικογένεια και μπορώ να σκόνομαι να φεύγω. Οι άλλοι έχουν οικογένεια, κάθονται και τα ανέχονται αυτές τις μαλακίες. Συγγνώμη από όλοι μας εσάς, αλλά σου λέω πραγματικά ψάχνετε το λίγο με τους τηλεβεράδες. Γίνεται σπουτάκια σε αυτό το χώρο. Επειδή ο Καραμαλής παραπέμπτεται για πτέσμα, αν υπάρχει κάποιος δικηγόρος στο ακροατήριο, μπορεί να μας πει τι είναι το πτέσμα. Τι είναι το πτέσμα τώρα, είναι τι έκανες τώρα, χαζομάρες. Άι, δεν πρόσεξες λίγο. Το χτυπάνε τι λίγο στην πλάτη και του λένε μην το ξανακάνεις. Τώρα μην είσαι, εντάξει, δεν είναι σωστό. Θα ήθελα να ανακαλέσεις τα μέσος. Είναι ντροπή. Αυτό. Επειδή έχω πάει σε δικαστήριο και ξέρω τι είναι το πτέσμα, λοιπόν, πέστε σε έναν δικηγόρο, κάποιος θα υπάρχει ασκούμενος κάποιος, να μας πει τι είναι το πτέσμα. Γιατί ο Καραμαλής πάει για πτέσμα. Με 57 από πίσω και πάει για πτέσμα. Αύριο θα είστε εδώ στις 1 η ώρα. Ναι, ναι, εδώ.